Terapia Kita. सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, कुछ भी रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। Opinatia. Jesus.